گران محترم اولیدن کو دمولانا مفتی مجتبایر سے دور تفسیر قرآن دا 95 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 18/8/2007 کی شوئے دے دید ملاوی دو پتر ایسا تی اشاہ توحید سنت 61 & 62 مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدے مین چوک جانگیر ایرار صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سلام پا جلالی شان کے دیوز ربانت میں سلام علیہم وربا میں خارا کا آوار کا مالونہ دی ختم کا مالونہ دی مالونہ والا بالکل ختم کا اید میں سلام علیہم واجدود علا قلوب مو سخ کا زنونہ دی زنونہ نورم سخ کا موسیٰ علیہ السلام سلویخ کالاو دردو نو اس موسیٰ علیہ السلام خیرے کی ایمان پیم سود ندے اسی پی ایمان سود ندے فلا یؤمنو یا جواب امر فلا یؤمنو دا ذکر چدی ایمان نراڑی تردے پورے چدی اوینی عذاب دردناک اواغ وقت کی ایمان قبول نی بیانو یا مانا دا فلا یؤمنونو ایمان درانڑی نہی دا فلا یؤمنون ایمان درانڑی دام خیری دی فلا یؤمنون ایمان درانڑی حتی یرول عذاب الالیم تردی چوینی دی عذاب دردناک ندا دا موسیٰ علیہ السلام خیری دی نو کالا دا سنتم جوان دی کوا کنا کالا نبی علیہ السلام سنت او کالا دا موسیٰ علیہ السلام سنت چڑیر تانکڑی اوز دا امریکانیانو دا بوشو دا بوش اولادو مسلمانان ډیر تنگ کړی دی الله داد موسی علیہ السلام خیره په ولاګه الله تباہ او برباد کړي خدایان فلا یمنو حتا يرول عذاب الالم ایمان ایمان دین راړي تر دې چې وینې عذاب دردناک لرا قال قد اجب دعوتکما او الله رب العزت قد اجب دعوتکما یقینا قبول کړې شو دعوتکما بلن استاسو دعا استاسو د دواړو دوالو کړه هو موسی علیہ السلام وا هارون علیہ السلام سرملګره وکنه او موسی علیہ السلام دعا کوله او هارون علیہ السلام امین وی معلوم شو چې امین دعا ده امین دعا ده بخاری باب قائمه چې باب التامین دعاون چې تامین چې امین ویل دا دعا ده انو دعا بارا که قرآن ویلی دیگه نا او دو ربکم تذر رو و خوفیا اللہ پا عجزای را بلا و پرو رو باندی نو آمین پا مزوایا لانا چه پا یوخ پا شواتا او مدرسی تا موز لارو پی خور که آجور ما شمان دی و لار دی اوالی خورا پا سخپی را او چود را گرزولی کالا پا یو طرف و کالا پا بل طرف و دیا چه آمین لیو رسیدل نو پا یوخ پا شواتا بس ما خود سلام جار باسو ما دی تو خضوری تنگی دونی ما دلسی دیلا یو خود یو آمین بل جاری پا زور آمین ویلو او بل آمین بی سر دی پا پلتا بانده آمین ویل درم کسم آمین پا کنیشت دی چه آمین بی شر چه آمین ده شر ده پاری دا ده شر ده پار آمین پا یو خوشی وطا او یا او او او او می ای ای او ای نو دا پا کده کمی راڑ را دل دی ٹھیک تھا کم پزور امین دے لکا زمنگ دے کولو تا جماعتون راشی دا عربو جماعتون یا افریقی والا راشی ای پزور باندے امین وی سڑ لکھا مزور کی سنت طریقہ دا وی دی کنا زمنگ نوائیو پا تیز دام سنت تھی دوار سنت تھی دا غی دا پارا غو سنت تھی زمنگ دا پارا دا سنت تھی دا غی دا پارا زمنگ دا ندی او زمنگ دا پارا دا غی دا ندی بس منگ بخپل بانے عمل کو بخپل بانے عمل کی دے کے مصلحت تے دا ټول سنت طریقو باندې عمل لے خوشی کوي دل ته موږ لبد بد موږ نه غنو مازه کوي کوي دی بس خدای مازه خدا چې غیل لاله شي یا خدای زما دی په توبو توبي فاستقیما او دواد موسی علی السلام اوریدل د خود هارون علی السلام امین چا اوریدل نه دی فاستقیما ټینګ شي تاسو په خپل عقیده باندې فاستقیما نو کلک شي فلا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ولا تتبعان نو دادا دوا قبول شوا نوز با موسیٰ علیہ السلام سکی خپاو پا خپاو بانیوان چو بستارا با دان تکی دی دردہ باولا گئی انتظار با کئی چوز با پرغون سٹیم سنبالی گی او گوری بورتا نانا اللہ و توی دا کار نشتے دوا دی قبول شوا خوکار با پریدی نا تخپل بیان کوا بس چه سر ٹیم دادا دا عذاب مقرر شد یا برازی دا دائی چوٹی نمیلاوی گی مکتب عشق کا انداز نرالا دے کا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چوٹی نمیلی وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ او مزی تاسو پلار دنا پویا خلکو وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ او مزی تاسو پلارا دا آغا کسانو چه اغی نپوئی گی نو ما لند ہوئی لکن مزی تاسو پلار دنا پویا خلکو فجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوری استلمنگا داد دواد قبل دوست فجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوری استلمنگا بنی اسرائیل بدریاب باندی فاد باهم فرعون و جنودو نو لگید پدی بس فرعون او لخکار دادو بغیان دواجد ظلمنا واد باهم دواجد دشمن آینا حتی تردی پوری داد رکو الغرقو چلاندی که دی فرعون لردو بیدو قالا نچغا اکڑا بیوی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل دا سیوک دا شیخ صاحب کلا کلاوی وی قاری پا یو شانی شوی دا خو من قاریان نیو کنا دیکی خو پورا مدون دی اما دی متصل پا که دی اما دی منفصل پا که دی تو تا قاری که نوان دیکی بلا مدون دی بلا شیو پا که راو باسی آ که زان لمد دی ہو که زان لمد دی لا کے زال نمت دے الا کے زال نمت دے نہ تقریبا وہ مدون پکی دی چغڑ گٹے آنے وہ مدون دی پکی آج وہ مدون دی وہ غوپی دی چھ دبا مد وی نو جبریل بولا غوپا اور کولا غروب پے کا پکاتا وانے دو بیا سر او جد کا لا الہ نو بیا پکاتا بود نو اللہ انداز خراب و غروب پکاتا و بارا باندے کاؤ خو قبول شوے دے نا قبول شوے ندے قال آمنتو اوی فرعون ما ایمان راوڑ دے پدی خبروانے چیقینا لا الہ الا اللذی نشت دے آج اثر کا ان کے لا الہ نشت دے بل سفارشی مگر پی جازت دا اللہ فرعونم سفارشیان منل مخکمونگوی دسخی بوتان بے جو کر خلکو لبے ورکل چی دے سکوی بندگی چی دے خوشا لی نصورج دے و تابا خوشا لی اگو پنگ بانے فیصلے خیر علی گی دا سفارشیانو کنا لا الہ الا اللذی آمنت نشت دے دو خدای توب صفت والا بیدا غزاتنا آمنت بی بنو اسرائیل چیمان ناوڑ دے پاغبانی بنی اسرائیلو وانا من المسلمین آوزی ما دتابدارو نام پا یو زل کی سو زل ایمان ناوڑ دے درے آمن تو پلندوی ہوئی ایمان میرا ناوڑ دے ندیائی اگدکڑا لگا انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل نو بیر اللہ اندکڑا و انا من المسلمین دری زلی ایمان راوڑ دے خو ایمان قبولو ندے وما ایمان شخص حال یعسن یا وما ایمان شخص حال بأسن بمقبول لفقد الامتثالی او ایمان پو وقت عذاب کی او ایمان پو وقت ناو میدائی کی قبول ندے بمقبول لفقد الامتثالی زکا چه دا وقت که دا اللہ دا حکم منل نشتا دا خوست دا یری دا وجیمان ناری دا اللہ دا حکم دا وجیمان ندیم نو فرعون دے سرد دینا چه دے بسشی امید کی دیشی چه لامبووی امید کی دیشی چه بدریاب که چه تا غلط اگلتی و غیل او رسی او بچی خوٹیم دا زن کدن شورو دے نو قبل دل دا ایمان نشتا دے نو پا خواب مولیانو تلقین کاؤ سه بے کاؤ تلقین بے کاؤ اوی بے گور تلقین مڑی تاو کئی نو مڑی پا قبر کے پرو تو دے بر آگئی ہم صاحب پیدا سے کی خدا اور تبے ہوئی مڑی تا بلی گیاؤ اور تبے ہوئی چھ خبر ادا سدا چھ اس لک سات بعد یاتی کا ملکانی ازرقانی رازی بتا تاو پرشتی و دوش انسترگی یو قالو لیا حد ہما منکر و لیا آخر نکیر یو تا انکیر وی و بل تا بنکیر وی انکیر بنکیر انکیر رازی و بنکیر بدل رازی او تا تا با وی چه میر رب بو که ستا رب سوکتے تو با تا وی چه ربی اللہ دا چه با دنیا که نیزور کرده که تو تا دا قبر دا پاس آتیا شلی زلوه نو دا اس نمانی نو تا دا قبر نرستو وی تا یو قارو لکاو میر رب بو که ستا رب سوکتے تو تا با وی چه ربی اللہ دا تا پا دا غلطن که خول دا تلقینو نیشت شریعت کی نا چاہیے دی تلقین بعد الموت د سره نشته. آج کم تلقین دے د کلمی خودل دی نو آغا آغا دا چی او بیمار دے او دا آغا حالت اس خن دی نو دا آغا تا بوای نا چی دا او آیا زکا پا آغا سخت دا سنا چی آغا ٹیم که آغا انکارو کی وای بوتا نا خو مخامخ چی کم کسان ناستی نو آغای دی زان سرا پا مزا مزا پا تیز اوم نا چی پا آغا بوج را نشی پا مزا مزا دی لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا دی ویزان سرا لگ پا تیزا تیزا چی دی اوری نو کی دی چی دی و سرم موافقت یاسی کی شروع کی چی دا خلقی وی نو دی بی و سرم سووی ووی نو کی دی چی پا دا حالت کی تی ساواخ لی اللہ نو اخیری کلمه بی منزی دارشی نو دا غا تلقین دی دا تلقین نیست چی آتی که و ملکان و اسودان و ازرقان و قابل احد ما منکر و لآخر بنکر و یقال لکم بر رب کا دا داشی بکنیشت دی انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بانو اسرائیل وانا من المسلمین اعوزیم از مسلمان آنونا آل آنا وقضا سیتا قبلو جواب تم خمزدار کی آل آنا وقضا سیتا قبل اس یپالی بلامو اسو آل آنا و یعنی آل آنا تؤمن اس ایمان ناری وقضا سیتا قبلو او یقینا تانا فرمانی کرو امخ کی وکنتا من المفسدین او توی دروان کارونا لوی پسادی وی وکنتا من المفسدین فلی اومان نجی کا بی بدنی کا نوسو اوس نجی کا بی بدنی کا دا بنی اسرائیل چیو کنا ندیوم دا سی پزرل دیر کچو غریبانان دا سی خسرلی نیشی ویلی چلک بزدیلانو خو پزرل کچو نو دای چه پوری و تل کنه نو دای موسی علیه السلام توی چپشه کنه اده بلا با چلوی لام بوزنده آبا یا آنگا طرف تراوزی یا با دی طرف تراوزی دا دلوی ساده کنه دای چه دوب شو بو که اوهو دا دی دیر اگده ساده نو اللہ رب بولی داد والا غپار که والا که دا مرداری پا دا او چه بانده او گوز والا که خرچ و بور آولی او پوری غاله تاو گرزی اللہ رب دا پوری غاله تاو گرزی تماشه که آقا دی لکی خانگی پروت ده نا اللہ رب العزت را اوچت که او یو اوچت زیت وردگه که چه ده یه تماشو کی چه مردار پروت ده دقا شانده نا داده دقا وقت پاروا چه رستانو دقا لگ وقت خلق و لعلامه شی چه اللہ رب العزت خلق چه کم ده نا دا سه تبا کردی دا ضروری نده چه تروس و پورد ده فرعون لاش پروتی نا دا آیات تی سیوی نا که فرعون لاش نی نو ندی اللہ رب العزت دا ندی ویلی چی دے با تر قیامت پوری پروتی اوز خالا کوئی چی ارہ پا مصر کے پا قاہرہ کے دے فرعون لاش پروت تے پا داغ کیوں مرازی کمپیوٹرو کے خلق راو باسی تینا او داغ کئی نو کشینو صداغا نشتی یہ دی دان لا علامہ دا اوز پوری چی دا خدای توب دعوائی کردی وا نو اللہ رب العزت دا سے تباہ و برباد کر خدا دا مصریانو قانونو مصریانو که دا قانونو چه اغیی و بادشاہ خخاونا اغیی و بادشاہ پری خودا جوانده دا قشانده او دا اغیی پا دوایانو حفاظت کهو نو دا اوس چی دی نو دیر فرای و فرای نپراتی دی دیر صدران دی مصر دی یواز دی نده خو اسی وی چی دا دایو چی دی دا کل کل چی پتو را دا کی رامیسه سی دام فرعانی موسا دایو سرور کردی دا نشاندهی او کاله خلق د کمپیوټر نه ول پټوم راو باسي او را دغی کی نو کی نو خو عبرت ته خو کنی نو ضروری نه دا الله تر قیامت واده نه کړی چې به تر قیامت ژوندې نو تاسو خبر او بو نه خلاصته ده 3200 سال پکې نشته چې او بو کې پروت ده او بو دا نشته او بو نه خلا راسته ده دا واغی کی به کی خودل بیا فرعون ان خپل سنبالو لے فال یوم ان نجی کا عبادانی کا فال یوم ان اوس نن واغ اوس نن نو نجی کا پوچھا زبان غرزاو دا بنو چ خلاصے ور کو منگا خلاصے کم نہ اوچا تر اخلاص کدا خلاصے دے نو نجی کا عبادانی کا اوچا زبان نگدو منگا سا جوسا لتا کونا لمن خلفک آیا دا جشی تو رستانو دے پارا نہ کھا وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ او یقیر اندیر من الناس دخل کنا ان آیاتنا زمنگا دنخو دن قدرتنا خام خادنا خبرا ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدقین او یقیناً زائم ورکو بنی اسرائیل را مبوا صدقین زائد رشتیاو یعنی زائد برکت ورزقنا من الطیبات او رزق ورکڑو من دیل را دپا چیزو سیزنونا فمختلفو حتی جاهم العلم نو اختلاف نو کرده تر دی چراغ دی تپویا چه علم و تراغ قرآن راغ نو اختلافی شروع کو ایسی سمو ان ربکا یقضی بینو یوم القیاما یقینا رب ساجد فیصلہ بکی دی ترمیان زا پر رزق قیامت فی ما کانو فی اختلفون پا آغا مسئلہ کی چدی پک اختلاف کو فا ان کنتا فی شک مما انزلنا الیکا نو کیت پا شک مما دائی کتاب نا انزلنا الیکا چنازل کرد منگا تا تا نو نبی علیہ السلام شک کی نا دا وی لوری وامی تا تا انگوری وامرائی تا دا ماو تا تا وی فاصل اللذین آیا قرون الکتاب من قبل کو تا پوسو کا مما انزلنا الیکا داغنا چرا لگلی دی منگا تا تا سورت یونس کی سرا لگلیو ما من شفیعن الا من بعد اذنه کدین بشک کی تا پوسو کا دا کسانا قرون الکتاب من قبل کا چلوالی اللوالی اغی کتاب لرا مخکستانا فمخ کی کتابنو کم دا مسلوان لقا جا کل حق من ربک یقینا راغلی تا تا کرا مسلا الحق ما من شفیعن الا من بعد اذنه الحق لا اله الا الله من ربکا طرف درفسانا فلا تکونن من الممتارین مکی گات دے شک انکونا فعذاب ددائی کی فدائی با اللہ عذاب را لیگی ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ او مکی گات دا کسانا چی در اوزن گنی غید اللہ آیاتونا شیبت من الخاسرین دا تاوانی آنونا دا ماو تاتوی نبی علیہ السلام اس مخاطب کردے مانا ولا تکونن مکیگت یا اوریدن کے دو قرآن دا کسانا چی در اغدن گرنی دا اللہ آیاتونا جنی شیبت من الخاسرین دا تاوانی آرنا ان اللذین قالیم کلمت ربک لا امنون یاقیننا غبت بختا چی پریوت دا پدیبان فیصل دا رب دی لا امنون واغ ایمان نراری ولو جا تم کلو آیا اگر کراش دی تارا نشانا ولو جا تم کلو آیا اگر کراش دیتار آنخا نیمان نراری حتی رول عذاب العلیم تردی چوین دی عذاب دردناک دا عذاب پا وقت کی خوبیا ایمان منظورو نده دا عذاب پا وقت کی ایمان منظورو نده دا دی سوک اوخی چی عذاب بیعینی را غلوی بیعینی سر آغلی پیکر کوئی زگر روان آیا تلکم دا سی دی سوک اوخی چی بالکل عذاب را غلوی لکه فرعون باندې چې سو راغله او دا غی ایمان دی قبول شوی د عذاب په ټیم کې او د ځان کدن په ټیم کې ایمان قبول نه دی ودا سے بختور به سوکی فکر کوي خان ودا سے بختور به سوکی چې د عذاب دراتلو نه لک سات مخ کې چې عذاب راغله نه وی او د ځان کدن دراتلو نه لک سات مخ کې لازن کدن پی راغلے نی او اللہ ولد توبی و دی ایمان توفیق ور کی لک قومی و نسلے چی ور کڑو دا غی پشانت بختور با سو کی پو جرو نشوی زخو پیدا سی خب پوش شما خبر بانی پوش شوی کنا یونس علیہ السلام و سلام قوم پشانت بختور با سو کی یعنی لاچ بینی ہی عذاب خو پی راغلے نو خو اس نخی دا عذابو رالی نو الله ولا توفیق دی ایمان ورکو او دا سی زنکدن لابعینی ہی راغلے نو او دا زنکدن نخی اسی سڑے تب او ٹوخی پی راشی او اسی ویر جوڑی خنیما او توبه و باسی او ایمان راڑی نو دا سی بختور با سو کی گینی ار سڑے وی امان دا خویل تبا دا که خیری اس پا خشما اس پا خشم نو توبو موبو تا الاسمی نی او دا خوی اسی وریز را لمنه اللہ با که خیری بارانو کی ار سوک دا وریز دا چا نیسا بی دا عذاب نیسا بی کوئی گی پی کنا دا خو قومیو نسو چه بس دا اللہ پی خصوصی مهربانی وا چه ایلا علامه اولی دلا وریزی اولی دلا او باران تیو نپلستا وی دا جوڑی عذاب دے دا جوڑی سچه دے عذاب دے او بس پا چوغو شو سر شو میدان تر اوتل او ایمنگا چه کندنو ایمانه راوڑ دے داشی خوش قسمتا دیر کمی پو بھی جوڑنشوی فلاولا کانت قریتن نولنو یو کلیوالا آمنا چیمان راولو فنفا ایمان وانو فائدہ ورکڑی دلرا ایمان دادی فائدہ ورکڑی دلرا ایمان دادی الا قوم یونس مگا بید قوم یونس علیہ السلام نا چاگئی ایمان راولو غیل ایمان سور کرا فائدہ ورکڑا دنو یونس علیہ السلام و سلام قوم یو پیکر کوئی خواه زبا ٹکی واما غوره غوره ٹکی غوره غوره یونس علیہ السلام و سلام بیانون اکول خلکو تا خو خلکو منلا نا ورطایوی چه بایی عذاب را روان دی عذاب را روان دی عذاب بوی رازی که تاسو نمانه بس یونس علیہ السلام و سلام خپل زده که او وقت مقرر که چ جوڑے پدی بس راضی عذاب یا وتا اللہ وی چ پلان کی ٹیم کے بعد عذاب راضی خدای وتا اونوی چ تزا دای وتا اونوی چ تزا یونس علیہ الصلات والسلام خیال داو کو چ پلان کی ٹیم باندې عذاب راضی او اللہ وی لی دی نو قانون دا اللہ دا مخ کے ندا دے چ پیغمبر دا عذاب نمخ کے مخ کے دا قوم نہ سکی او باسی اگر تو وی چ تتے نزا نو زب اللہ ارشما یونس علیہ الصلات والسلام پخپل اجتهاد باندې د کلی نه ور بهر شو ور بهر شه انتظار دا ټاکلی ټیم کو چې عذاب برازی او کبا ناراضی وخت مقرر شو عذاب را نه یونس علیہ الصلات والسلام قوم چې وو نو هغه وی اگرس شراله وی بای تاسو یونس وګورئ لازم مزام نشته تاسو یونس وګورئ کچرته یونس په کلی کې وی نو عذاب به ناراضی او که یونس د کلی نه وتلی نو عذاب به راضی هغه چې وکتل یونس علیه السلام نو هغه یقین شو جوړ عذاب به راضی ماشومان نارینا زنانا ساروی ګړی بیزی هر څه هغه میدان ته وتل الله بس توبه عذاب لا نشته ایلا وریاز او سیلا صاحب را دی پلا که دلا بس لازاب نو بس اللہ زمنگا توبا منگ لوس یونس واپس راولی منگا ایمان راو بعد اخلاص توبا و اللہ قبول اکڑا عذاب خلا را گلے نو قبول اکڑا ال تا چی یونس علیہ السلام کتلی دی خلق و زاریخو قبول شوا یونس علیہ السلام چی کتلی دی عذاب را نگه نو قانون دی یونس علیہ السلام دی قوم داو چی دروغ جن بے وجو دروغ جن بے واجو نو یونس علیہ السلام خوی زخو در اغجن نوم ما خود اللہ در طرف اٹیم میلیو او ما تصفتو چی در اللہ پا که مصلحت تے چی یا با رازی و یا با نرازی خود قوم تا خوز در اغجن خکارشم کنا قوم تا تس خکارشم در اغجن خکارشم یونس علیہ السلام وی بز دی کلی نت بل کلی تطلق واری ال تا با مسلحو کم یونس علیہ السلام کشتای که کین استو کشتای ڈکشی و لبریز کشتای و خود دو تا سادر مادر و بس اغیی و لزایور که نیک سڑه و غیلی هم خواندوار که چه خکول سڑه ده او ده بزان سرپ که کینو آیا چه کینو کشتای خوب پچه دخپل وزن نه لگ وزن سیواشونو کشتای دواردول کیی او یو کس پورا سیواشو یو دخپل وزن نه نو کشتای چه من لدارنو دواردول شوا ناغیی وی بایی یو کس سیوا ده دا خبره نده چه تخته دل غلام راغله ده دا پا زول ده اگه وی بایی یو کس سیوا ده یو کس قربانی ورکی یو کس سور کی قربانی یونس علیہ السلام می زمونگ مرگم ده خلکو ده پارا جواندم ده خلکو ده پارا او سیوایی راغله اومو زی ما نوزه زبا ده لامبو پیراده کتا کشم لامبو را لوم رازی نوزه پا لامبو بانده لارشم چی کشتای سطیم سیشی بیا با تراو خیجم اگه و تاوی نا دم را خکول مخو تو زمونگ پا مرگ بانده سو ده نه نو نور چاغاړه کې خدا نو خسنی لا خبره لاړه چې بای خسنه وکاو سبا کو خسنه خسنه چوکو جوړه غد یونس علی السلام راو خاتو نی یونس علی السلام د لامبو په اراده باندې د کیشته نه دریاب ته کوس شو وایږي کنه دانه چې اوروی دانګل نو دا خودکشی ده او دانه چې هغه ونی و چې 1 2 او 3 دا به د بی پیغمبر ده تام غلط خبر ده چاری او غرداو نا ده لامبو پا اراده بانده ده کشتای نسو شو کس شو بس التا کی ورلا مل مستیا تاروا مئی کا کلان سره کی خو وی راز چې سمځایل دی آرام لا بوزما یو چاټ دې دریا ویخته بوته لاړو دا یونس علی السلام معراج وو د نبی علی السلام معراج د اسمانونو د پاسه کیدو د یونس علی السلام معراج د مئی په خېټه کې کیدو د دې وجه نبی علی السلام وی لا تفضلونی علی یونس ابن متا ما دی یونس علیہ السلام باندې اوچته وای ما چې زګنی اسمانونو ته او ختم نه زما درجه اوچته شو او چې یونس د دریا به اختلاړ نه دغه درجه ختم شو خبره باندې پویږي کنه او چې د اسمانونو ته ورسېدم نه ز الله ته خه معلومه ما او چې د دریا به اختلاړ نه غنی الله ته معلومه نه ده نه په موږ دواړو باندې د الله علم یو شان دی نو هغه بیا الله رب العزت د مېده ګیډه نه راویست او غی خلکو ته بیا راولېګ هغه ایمان نړ او دغه شانتی ارسلنا الى 100 الف او يزيدون الله رب العزت نبی عام دیر کار واغست دا خبر غلط دا چه مطالعه صحیفه یونس کے مطالعه سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ الصلات والسلام نے منصب نبوت میں کوتاہی کی دا خبر انتہائی غلط او خطرناک دا چه په منصب نبوت کی کوتاہی اوشوا نو پیغمبری ادا شوا ہاں نا نو پیغمبری آدان شوا نو اللہ رب العزت پیغمبرای له اول داس سړی خوخو چغه پیغمبری سر ته رسول نشوا په پیغمبر اعتراض دا خود الله په انتخاب اعتراض دی او وې صحیفه یونس را ته ماستر سی بخایا کنه دا ماستر سی ویلی مودودی سی دا ویلی دی وې صحیفه یونس کې مطالعه سی می اول ته موږ له صحیفه یونس راړه چې کم دی او دویم صحیفه یونس صحیح دی او که غلط دی دا غیر حفاظت زیمواری خو اللہ آغستی ندا درم کوتاہی دا کم پای کم کوتاہی کرده خو بیان کرده مکمل بیان کرده او دا کپ اجتحاد باندی راوطلو پا غیر کسی کم دنو پا اجتحاد کی اگر غلط شو منصب نبوت کی کوتاہی نده کرده تا کم خبر دلا اللہ قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام لما آمنو کلچ دی ایمان آرانو کشفنا آنو مذاب الخیزی لرک منگا دینا عذاب الخزی عذاب دی شرمونو فی الحیات دی دنیا پا دی جوان معمولی کی ومتانا ملاحین او فائدہ میں والکڑا دی للا ترواح مقررا تسلی ولو شاہ رب کل آمن من فی الارد کخوا خوی درستا بزور ایمان لآمن من فی الارد نو خام خواہ ایمان براوڑے ہو آغا چاچ بزما کی دی طولو پا یڑا باندے طولو پا جمع سراوڑے ہو ایمان راوڑے ہو خو بزور دا اللہ ایمان خوا خو ندے اولی ولكن ليبلوكم فيما آتاكم يدل بغاڑی کنا دا خو يروي ما ولكن ليبلوكم فيما آتاكم بیا امتحان فوت کی گنا افان تا تو کر الناس ایت زور کا بخال کو بان اتا يكون مومنین جت پر دردی جشی دی مومنان زور بان ایمان نراڑی سو وما کان نفس نی مناسب سی نفس لرا ناچ دی ایمان ناڑی الا باذن الله مگر بی اجازت الله حکم دا الله باندې وجل الرسا او گرزی اللہ پلیتا ہے لارا پلیتی کما دا ہا اولائی شفاؤنا انداللہ دا پلیتی دا کنا گرزی اللہ دا پلیتی دا شرک او پلیتی دا کفر پا کسانو بانی یاد ارجس نمورات عذاب گرزی دا اللہ دی اللہ عذاب لارا پا کسانو چاہی کیا قل نشتا قل انظرو مازا فی سماوات وارتا ہوا ہے او گو رئی چس دی پا اسمانو کے سنخ دی پا اسمانو کے اوزما کے وما تون لایا تو ان نظر او فائدن اور کئی نخی او دلائل وان نظر او یراول یا وان نظر او پیغمبران ان قوم انداز سو قوم لرال منون چه اغای ایمان نراری وچه دی نمانی ندی سه انتظار دی چه منگ با نم عذاب راشی عذاب پر ٹیم که خوبی ایمان نقبلی گی فالی انتظرون ایلا مثل ایام اللذین خلاو من قبلهم های انتظار نکی دی مگر پشان دا حالتون دا کسانو درازو دا واقعات دا کسانو خلاو من قبلهم چه تیر شوی دی مخ کی دینا نورتا ہوا انتظار کوئی انی محکم من المنتظرین یقینا زیمہ تاثر دے انتظار کون کنا سم بانونا جی رسولنا والذین آمنو بیا خلاصے ورکم گا کسان پیغمبرانو لراوا کسان لر چیمان راوڑ دے کذالک ایک دی منگ سرا چخلاسے ورکو مومنانو لا سورت انبیاء اتا تیائم کم ہوئی کذالک حقنا لینا ننجی المؤمنین دا کرانگی مناسب دی منگ لرا لائق دی منگ لرا چخلاسے ورکو منگا خلاسے ورکو منگا مومنانو لا وقل یا ایوہ الناس تاتم دی سورت خاتمہ خاتمہ دی سورت اورد دی شرک تفصیلان قل یا ایوہ الناس او دا وی دا ای عقیدہ خپل عقیدہ ورته بیان کا او دا تو وایا چیز دا خپل نا اوڑما نا قل یا ایوہ الناس ورته وایا خلکو ان کنتم فی شک من دینی کئی تاسو پشاک زما دا عقیدی نا نوائیوری چی بیان کم دتا فلا عبداللذین تابدون من دون اللہ نزو بندگی نکو ما جوان نتیرو ما فلا عبد الذين نزو بندگی نکم دا کسانو چتا سو بندگی کوئی دا اللہ نے علاوہ یعنی دبل چاپ قانون باندې چلے گم دبل چاپ طریقہ حکم دلان نقبل جوان نتے روم ولیکن عبد اللہ الذي توفاکم لیکن جو بندگی کوم دا غی اللہ دا غزا تے توفاکم جو وجنی تاسو لرا او دا توویل زکا چدا یری چ وجنی بادے دا غول نہ منے وا امر تو او ما تویل شوی دی انا کونا من المؤمنین چشم دی زو د مؤمنانو نام وا دارا تویل شوی دی وا انا قم وجک ال دین حنیفا چنیخ کا مخ دی یعنی نیخ کا ذات تے ټول خپل توجہ ل دین حنیفا اغه دین تا اغه طریقې تا ل دین اغه صحیح دین تا کار دین تا حنیفا فدا سیال کی چی ما تون کے شرک او درزون کے توحید فدا سیال کی چی او طرف تدا اللہ حنیفن یکسو ولا تکونن من المشرکین او مکی گتا دا مشرکانونا ولا تدو من دون اللہ مالا انفوک ولا ازوروک رد شرک پی دعا ولا تدو من دون اللہ او مبالا دا اللہ نیلا واغسیزونا چی فائدہ نظر کیتا تا ولا ازوروک او نظرر در کیتا تا کبالا نی پریدی چوائے بالا مینا نتالا ضرر امنشی در کول دانا چارک دا پیر بابا پنم بانے سوار نکم نکٹ پرا باندے وارے نوے دا واس نرسی ولا ازوروک او ضرر نظر کی تالا رکھ بلن اے پرے دے فائن فالتا کدیو کدا کار کم کار چھ بل دے سوک سکل رامداد کل فائن داو تا نو کدی راو بلل نورو لارا فائن نکای دمین از ظالمین نیقنن شیبتو بدا خواکی دے ظالمانونا وائیم صدق اللہ بزورن فراکاش فلہو اللہ و دبل چا اختیارم نشتا دبل چا سم نشتا دانا چھ انسرون اولیاهم و یدمرون آداهم چیارا خپل اولیاء امداد کئی او خپل دشمنان تبا کئی نا نا وائیم صدک اللہ بزر رین وائیم صدک اللہ او کورا سی اللہ تا تا بزر رین معمولی تکلیف فلا کاش فلو اللہ منشتہ لرکون کے دیورا اللہ بیدا اللہ نسوک یو اللہ لرکی بل سوک لرکول نشی وائیم رد کب خیرین او کرادو کی تا تا بخیرین دا خیر فلا راد دل فضلی منشتہ دے واپس کون کے فضل دا اللہ رب السوک اللہ رب العزت ستا حاجت روا ستا مشکل کشا ستا حاجت یواز اللہ پورا کئی نولی بلچانا گواری وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی اقغاو سے آزم ہے یہی للکار دے تاجا جو جلتے ہے جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچو میں دے تاجا دادا اللہ دے والی آواز کوا یوسیب بھی من یشا من عبادی رسی اللہ دے خیر لرا غچاتا چوی غواڑی دخپلو بانیانونا و اول غفور رحیم آغا اللہ رے بخون کے محروبان قل ورتوا یا ایوہ الناس اے خالکو قد جاکم الحق من ربکم یقینا راغلے تاس تالحق کارا بیان من ربکم دے طرف در استاسو الحق کارا بیان کمو ما من شفیع الا من بعد اذن چنیش در سفارشیان بے بغیر دی جازت دا اللہ نا داندا چتو ہے زید توام او دے بابا ابابا توام او بابا اللہ تو اینا نا فانے تدا چا چلارو مندا فینما یات دی نفسی یقینا دا ہدایت مندل او سیر روانے دل لا فائدہ پار دا فائدہ خپل جان دی و من ضل سوچ خطا شو فینما یضل علیھا یقینا دا گمراہی پد باندھ دا و ما علیکم بوکیل او نے مز بتا سو زیموار زب بتا سو سرگردم خونه خو بیان بکوم و زور امراڑو لین شما وَتَبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ او یرا کتوای چې پلان کې مولې سبم دلیل وای پلان کې مولې سبم دلیل وای هغه په غټ کتاب لیکل دی سیپی لیکل دے غٹ کتاب لیکل دے وینا نا نو قرآن بتابے غٹ کتاب دا قرآن تابع اون بیا او مانا اگر قرآن موافق نو نو بیا ما مانا واتب ما یوحا الیک دا نے چاپ کتاب کیم درو گیلا نامیانو دا زین ویدی کتاب کی راوڑ دی چاپ کتاب کیم لا سوک درو گئی پد پ کتاب کی چکه می گاڑی ودا بل سکینی واتب ما یوحا الیک روان سے تو پاگ بسی یو ہائی لے کا چوئی کولشی تاتا واسبر سر توہی کولشی ما من شفیعن اللہ من بعدی ازنے واسبر او کلک شکلک واسبر سبر کا خلق بیرتا ہے تیرا جنہ دربانے کئی تکلیفونا بیرتا رسائی یو سو بلسن واسبر سبر کا حتی یحکم اللہ تردی چی فیصلو کی اللہ فیصلو کی وہو آخر الحاکمین او آغا اللہ رد غورد فیصلو کو انکونا نورم خلق زان توئی چی منگا فیصلی کو منگا فیصلی کو خوب طولو فیصلو کی غور فیصل دا چاہ دا دا اللہ وہو آخر الحاکمین او آغا اللہ رد غور فیصل کو انکے او آغا خبلا فیصلہ رول دا کنا مخی انوی 103 کی سنبانونا جی رسولنا والذین آمنو کذالک حقا نالینا ننجی المؤمنین اللہ و اخلاص ورکم مومنان اللہ دا دا اللہ فیصلہ دا اکڑی دا امتیازات دو صورت صورت کے دا سی سمسلی دی چاپ نورو کی نوی یو ان لهم قدم صدقین مومنان اللہ بور کی درجہ درشتی آو قدم صدقین دویما دعواهم فیا سبحانک اللہم وتحیتهم فیا سلام وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین لسم آیات درہم امتیاز دخل کو اعتراض چھتا کلا رد شرک کائے او بیان دا توحید کائے صبح دا توحید ان لسم آیات کی ایت بی قرآن غیر حاضا او بد دلو یارک دے قرآن پا زائد بل سو ہوئے کننو بدا بنی بل سرات ہوا ہے ایت بی قرآن غیر حاضا او بد دلو بل امتیاز فقد لبستو فیکم عمرا من قبل لمن دائی فقد لبستو فیکم عمرا من قبل بل امتیاز ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ کافر وقیدہ او دا غیرت ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ واقع نوح علیہ السلام ڈیرا پلنڈو دا سے لنڈا او چکم غرزی ٹکے پہ کیوے لے دے چی سم مقضو الیا ولا تنظرون دا بل صورت کی نشتے دے بل امتیاز ان ما جئتم به السحر ان اللہ سیبتلہ دا حق مقابلہ کے جسر آلل ناغب اللہ تباہ و برباد کی دا حق مقابلہ کے جسر آلل ناغب اللہ تباہ و برباد کی توبہ دا قوم یونس سورت ہود مکی سورت دے نازل دلو کی دو پنزوستم نمبر دے پس دے سورت یونس او مخ کی دے سورت یوسف نا لکا جسنگا دے پس دے سورت یوسف یونس او مخ کی دے سورت یوسف نا دے سورت کی منگا سوال کو اللہم لا تحمل علینا کما حملت علی ہود و یوسف اللہ منگ بانے دا سی بوجونا مراولا لگا چی پو ہود علیہ السلام او پو یوسف علیہ السلام دی راوستیو ربط او مناسبت بیم مخ کی واتبع ما یوحا الیک تابدار شا چه دا کم دا توحی کی گی نوز داغی مقام احکمت آیاتو سم فصلت بل مناسبت سورت یونس کے اوی چه ما من شفیعن الا من بعد اذنه دا اللہ دی اجازت نہ بغیر سفارشی نشتا دے نصورت حود کی والا وجوئی ذکر چه شفاعت علم غواری علم غواری شفارس چه سوک سفارش کون کے دے نواغت ابا عقیدہ د سفارش کړي شی معلومه چاله چې سفارش کړي داغه عقیده به تسی معلومه ار چې ته په دنیا وای چې دا مال سفارش کړي نو هغه ته څه پته ده چې د څه عقیده ده دا خو چې قیامت کې الله اجازت ورکی نو پته ولګي وجہ والا وئی چه علم نشتے بل مناسبت سورت یونس آخر کیوی واسبر ندلتا دا صبر نمونی لیکا انبیاء کرامو چه صبر کرو دا انبیاء کرامو واقعات بل مناسبت آخر کیوی حتی یحکم اللہ تردی چی اللہ فیصلو کی سورت ہود کے نمونے دا فیصلو چی اللہ فیصلی کڑی دی کنا دا نوح علیہ السلام والسلام ناغد قوم ترمیانزا دا ہود صالح علیہ مصلوات و تسلیمات دا غید قومون ترمیانزا اللہ فیصلی کڑی دی حق پرس لنجات او باطل پرس سے تباہ کری بلا وجہ سورت یونس کے اوی ولا تدع من دون اللہ ما لا یضرک ولا ینفع ما لا ینفعک ولا یضرک آغا سمرا مدد کو چھ دن نفع دن نقصان مالکان ندی نصورت ہود کی لگا زیادہ یوسل یو کے تیر قومن بان میں عذاب راوستے ہو نواغی خدایا نو خوبا چنکڑل آئے چکے میں رامدت کول نواغی خوبا چنکڑل یوسل یو کے بل مناسبت ان لسم دی یونس کی ہوئی ائت بی قرآن غیر حاضا سب بلا مسئلہو کا یودی کیستی دا نو دی سورت کی تسلی خلق بے اعتراضو نکی نستاب از لط انگی گی نو دی سورت کی تسلی آیات دو لسم کی دولسم آیات کی تسلی اور کئی مرکزی مسلی دی سورت سورت سوئی اوگد سورت تے خلند مسلی سودی یو عبادت حق دا اللہ دے عبادت مکمل جوان تیرو لتوئی نو مکمل جوان چی تیری گی نو اب دا اللہ پا قانونی نو دا انگریز پا قانون نہ د تعزیرات پا قانون نہ د بلس مکمل جوان داوریو اللہ پا قانون تیری گی دو آیات کی داوئی اللہ تعبدو الا اللہ بندگی بہ آواز دا اللہ کے دویم علم غیب صفت دا اللہ دے پپٹ آواز اللہ پوئی بل سوکنا دا پینزم آیات کی ہوئی یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. تینزم آیات کی پپل تو پوئی کی آواز اللہ. درم مسئلہ دا مسئلہ بر رسول غواڑی نو مسئلہ و رساو تشجیع فی التبلیغ مسئلہ و رساو. دولسم آیات کی فلعلک تارکم باز ما یوحا الیک فضائقم بھی صدرک ان یقولو لولا انزل علیک انز او جا ماہو ملک. اعتراضونو دو وجه مسئلہ پرے ندی مسئلہ و رساو. سادورم مسئلہ تسلی شپاڑسم آیات کی فمن کانا علی بینت من ربی ویتلو شاہدون. تسلی تا سر سغم دے مسئلہ دے دا عقل موافق تا گواہ دا سرشتے وہی دا سرشتے نو غم خوب آغا سو کئی چه بیدلیل ای کنا نو چه کم دلائل دی نو تا سر آغا طول شتے نو تو ولی غم کئی. دا سلور مسئلے ذکر کئی پدی بانی ترتب دا واقعاتو دا پیغمبران واقعی پدی سلور و بانی دلیل کئی لکه دا آراف دا سورت هود پس دا یونس ندا سده لکه آراف پس دا انفال نه. دا سورت هود کی واقعات پی ذکر کئی اولانه مسئله بانده واقعی ذکر کئی عبادت حق دا اللہ ده پدی بانی واقعی دا نوح هود صالح شعیب ها علیهم الصلوات والتسلیمات چه دی سلور وارو دا آواز پورتا کرو. دویم آماندی چه دا پلتو علم دا اللہ تا دی بل چاہتا دا پلتو علم نشتا پا دی بانی واقعات ذکر کئی دعا دا ابراہیم علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام پیغمبرانو خود فرشتو دا حال خبر نو چې دا فرشتی دیو که سڑی دی فرشتو دا حال خبر نو او دا تسلی دا پارا دا ټول واقعات زمنان خو اصل واقع دا موسیٰ علیہ السلام پلندو موسیٰ علیہ السلام فرعون تا بیان کرو سردارانو تای اگه اینو من لیخو موسیٰ علیہ السلام زلنو تنگ کرو نزلو بان تنگ گئی دا سلور و مسالی او پدی بان دا واقعاتو ترتب آخری آیات کی با دا سلور واڑا مسئلے بیارا جمع کی. الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت کتاب دا لوشان والا کتاب دے احکمت آیاتو مضبوط تی دلیلو نا دے پخفل مدعا احکمت آیاتو مضبوط تی دلیلو نا دے پخفل مسئلہ باندے چکاو مسئلہ کینو دلیل پی مضبوط وائی ثم فصلت بیا جدا جدا شوی دی ثم فصلت لكل مسألة منها فصل فصل وباب باب دا هر یو مسألة زان زان لفصل لے گورا آیاتون و شروع کی دو سوام اللہ تعبدو الا اللہ صحیح دیکھا نا اس دا شوا نو علیہ السلام وی دا یو آیاتون روالا نو علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو حود علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو نو آخر دی صورت کی وی فعبدہ وتوکل علیہ دا یو فصل شو نو راوالا علم غیب صفت دا اللہ دے یا لہو ما تسرنا ما یسرنا ما یولنون انہو علیم بذات صدور یا لہو مستقر رہا و مستودا او گورا ابراہیم علیہ السلام لفرشتے رالی آتوئی نکرا معجزہ منم خیفا او داغین او یارید کہ فرشتے وین اولی تیاری دی لوط علیہ الصلات والسلام لوطن زی ابیم وزا قبیم زرا لوط علیہ السلام پہ خپشو سینہ تنگ کڑا نو معلوم شوا چل میں غیب صفت دا اللہ دے للہ غیب السماوات والارض وما ربک بغافل عما تعملون دا یتنا پلڑائی کوا نو لکل مسئلۃ باب باب وفصل فصل خدا نہ چلے کہ فقہ پشان بتا تلی کی چدا چ کمنو کتاب طہارت او کتاب الصلات دا بتا تلی کی نا دا بتا زان لرا غونډای د غشانتی دا هری مسئلے آیاتونو را غونډوا ثم فصلت بیا جدا جدا کریشی دی من بلادون حکیم خبیر د طرف د حکمت والا ذات نا حکیم د احکمت سره لگی او خبیر د فصلت سره د طرف د حکمت والا ذات او د خبردار نا مسئلے سو وی اللہ تعبدو الا اللہ پدی مسلوان مضبوط تی چھا اللہ تعبدو الا اللہ چھ بندگی بن کوئی تاسو بیدا اللہ ندی چھا اللہ تعبدو الا اللہ دادا امام رازی رحمہ اللہ وی دو طولو کتابنو نغرز حاضر الحرف الشریف دا مقصدی ٹکے دے عزت من ٹکے چھ اللہ تعبدو الا اللہ اصول کم فکرو نما پدی بانے تو نرادو لیو چھ دو طولو کتابنو مقصد اغام دادے اللہ تعبدو الا اللہ دو طول پیغمبرانو دراتلو مقصدم دادے اللہ تعبدو الا اللہ دے انسانانو او دے پیریانو دراتلو پیدا کیدلو مقصدم سدے اللہ تعبدو الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سورت زاریات 56 او سورت انبیاء 25 پنزشتم وما ارسلنا من قبل کمر رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فابدون زما بندگیو کئی دبل چانا ندار طولو ندکنا چھے مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیازو جھکانے جائے گا مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیازو جھکانے جائے گا زبا دبل چاہ پدربار کے سر نکدم اللہ تعبدو الا اللہ چھے بندگی بنا کوئی تاسو بیدالا ندیچا داغ پا طریقہ با عقیدہ سموئی داغ دا حکم مطابق داغ دا حکم مطابق با عمل سموئی داغ دا حکم مطابق با خپل ملک او وطن سموئی او داغ دا حکم مطابق با طول دنیا سموئی بل سوک با دا خپل قانون تابع کوئی تب دا بل چا دا قانون تابع کی گی نا اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منو نظیر و بشیر یقین زیما ساز پارا یارا ان کے اولیدون یارا ان کے بو بشیر خوشحالی اور ان کے وان استغفروا ربكم او دا چې بخنه غواړی یا راجی منګه خو مانو خو زمنګ نامه کډیر واغ ځای شوی دی او منګ نامه کډیر غلطه شوی دی وسړی دا الله دربار لرا سکنه این درګه ما درګه نو امیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز ا ولا الله دربار لرا سړیا وان استغفروا ربكم او دا چې بخنه غواړی تاسو رغ پلتا بخنا واڑی در اخپلنا ثم توبو الیه بیا راو گردی اللہ تا یوماتو کم مطان حسنن نفائده بدر کتاس را فائده خیستا الہ جلیم مسمہ تروح مقررا ویو تکل لذی فضلن فضلا اوار بکی حریو خاوند قرابی تا قرابی داغو ویو تکل لذی فضلن اوار بکی حریو خاوند قرابی تا خاوند فضل تا فضلہو داغ فدر جا ویو تکل لذی فضلن وارو کی توحید والا تا فضلہو فضل خپل یعنی جنت پورا اللہ اور کی محل جزا الاحسان اللہ الاحسان کل ذی فضل فضلا ولل آخرتو اکبر درجاتیوں و اکبر تفضیلا دنیا کی خلق مختلف نو آخرت کی بمسی مختلف ان سایکم لشتا عملون مختلف نو درجم مختلف کل ذی فضل فضلا و ان تولو او کواڑے دی تاسو فاینیا خاف علیکم یقینا زیاری گما پتا سو باندے عذاب یوم کبیر عذاب در دل وینا الہ اللہ مرجو کوم اللہ تو واپس کی دل تاسو یقینا اللہ تو واپس کی دل تاسو و هو علی کل شئ قدیر او غ اللہ ر پار سبحان قدرت والا نو اللہ تو واپس کی دل لی نو گران وات صدا قدرت داغ دے او علم داغ دے نو الا انہم یسنون صدورہم اکثر چې قرآن د قیامت مسله کم ځای ذکر کی نو هغه ځای د قدرت او د علم مسله خامخا ذکر کی، ځکه د غزنی خلکو په قیامت کې شک کاو. نو په قیامت کې ولې شک کوي؟ شک به ملک او کاله عجز وي او الله تستاسو پرځې معلومی نه وي. نو قدرت د الله دی، عاجز نه دی او پرځې وته ټول سړي معلومی دی. نو وجه صدا چې بیا قیامت نشی راتللی، ځکه د قدرت او د علم مسله ذکر کوي. و هو علی کل شیء قدیر، هغه الله ری پاره زبان قدرت والا. علا خبردار، دویم مسله د صورت، علا خبردار انو میتنون صدورم، یقینا دی اړی سینی خپلې لیستغفو منو، دا چې دی پرشی منو د نبی علیہ السلام نام، ځان د نبی علیہ السلام نه پټی، یا لیستغفو منو د الله نه، لیستغفو منو دا چې دی پرشی د الله نه، یا د پیغمبر علیہ السلام نه. علا خبردار هینې استغفون دیابم، کلا چې دی چې په ځان باندې جاما چې ځان په نبی علیہ السلام نه غرض کی. څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ بیت الله شریف تراغه د کافرانو بوی چې ده خو بیا راغه اوس پر اته بیا مسله کوي، بیا راغه سبا کوي مسله وکي، نو دوی به ګمنه د ځان باندې شړای او صادر په ځان باندې سکو راواچو او ډډه به داسې تاوکړه، ډډه به تاوکړه او صادر به په ځان باندې راوړو لکه چې زو دیما چې ما ته مسله ونه کی ګوره لکه چې زو دیم. نو الله وی ته پیغمبر ځان ډډه تکانه زمانه ډډه تکیږي، ما ته خو معلومی کنه ځان په پیغمبر ناغرزه کی، په پیغمبر ځان سکی ناغرزه کی. الا هین استغفرون ثيابهم، خبردار کله چې دی تا چا په رکی ځان نه جامې خپلې. نو دا سورت نوح کې هم وي چې خلق دا تل کوي چې جامې ځان نه راتاوي، چې هغه صادر ځان نه راتاو کی، چې دا پرس نه ځان پټ کی، زان دا اکپرس نبڑ کی. وم آیات تی صورت نوح کی. وَإِنِّي كُلَّ مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. او کلا چه دا دعوت ورکم دیتا دا جتو تا بخناو کی نکدی دی گو تی خپلی پکو گونو کی وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ چاپیر کی دا زان نجامی وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. او کلکشی دی او زان غٹ گنی پا غٹ گنو لو سرا دای کاری واسطاو شو دیابام یار بیا برا تا از دمون زوی او بیا برا تا در سوی ناشو بسیو طرف تا شن زان پینا غرازا کن یا علام آی سرون نام آی اولینون پویی گی اللہ پا آقا بانده یو سرون آی چه بطای دیو پا آقا بانده چه دی اخکارا کئی اینو علیمون بذات صدور یقین ناغ اللہ را پوها پراز سنو بانده وما من دا بطن فلرد اللہ علاللہ رزقوها وما من دا بطن او نشتر دی سیو زنده سرنا فلرده بزما که اللہ علاللہ رزقوها مگر پا اللہ بانی در رزق مگر اللہ سر دی روزی دا آقا اللہ سر دی روزی دا اللہ علاللہ رزقوها هر یو زنده سرلا اللہ روزی ورکی او دا آقا مناسبی ورکی اللہ علاللہ رزقوها سزای اور بلیگی بلیگی بلیگی چه دیر کال پا یوزای اور بل شی آغازای کلان دینا چنجه پیدا شده زن واقعاتو کرا دی لاندې په ګټه کې پاغ دی کې چینجی او دا چینجی په خوله کې شنه پاڼه وه دا الله رب العزت ورسی کنه دا ورته چا او رسول دا الله رسی نو آل الله رزقها او په الله باندې رزق داغه یعنی الله سره د رزق داغه ویاله مستقره او مستودا او معلوم دی الله ته پوهیږي الله په ځای د پاتې کېدو داغه باندې په ځای د آرامې په مستودا او په ځای د امانت مستقره په ځای د آرام داغه وامسین چی دیر وقت پا کمزای که پاتی کیگی وامستادا و پزاید آمانت او منگ تشریف آراب که کرده وام کلون فی کتاب مبین هر یو دینا پیلم دا اللہ کی دخکارا طول دا اللہ پیلم کی دی اقلی دلیل هو اللذی اللہ دی آغازات خلق السماوات والارض چی پیدا کردی دی اسمارو نازمکا فی ست تیامین پشپگو وقتونو کی وکان آرشو علالما یو مانا او او عرش دا اللہ علالما پو بو بانده یعنی چی کل اسمان اسمه کنو نو دا اللہ عرش اسمان و اسمه کنو نو دا اللہ عرش پا کم زیو دا اللہ عرش پو بو بانده کما یلی کو